En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Sygeplejerskerne ønsker bedre løn og arbejdsvilkår. Jeg er virkelig rasende, skuffet og også rigtig meget målløs. Derfor stemte et flertal nej til deres overenskomst tidligere i år. 66,7% af sygeplejerskerne har stemt nej til et overenskomstforslag, som Dansk Sygeplejeråd og Danske Regioner ellers var blevet enige om. Det blev efterfulgt af 10 ugers strejke. 10% af sygeplejerskerne strejker, og det rammer en lang række sygehuse. Ulovlige arbejdsnedlæggelser. Den er overenskomststridig, den her arbejdsnedlæggelse, men det er så åbenbart den eneste måde, vi kommer igennem på. Og for nylig bad Mette Frederiksen dem så om at tage en ekstra tørn. Jeg og vi beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud allerede, men også en ekstra indsats. Det var dråben for Luca Pristed. Han er vred over den manglende politiske handling, og derfor har han sagt sin stilling op. Det her, det kan jeg ikke holde mere. Luca Pristed mener, at hans kollegaer bør gøre det samme. Nu må vi sige fra og simpelthen forlade systemet, til rammerne er bedre. Men hvorfor sige op og tilmed opfordre sine kollegaer til at følge trop midt i en pandemi? Det er Pilestred i dag. Velkommen til. Jamen, jeg hedder Luca, jeg er 28 år gammel og er sygeplejerske på Rigshospitalet, og så også talsperson for den her gruppe, for, som arrangerer nationale arbejdsnedlæggelser her i Danmark. Og prøv lige hovedet på sømmet. Hvad er det, du gerne vil have? Jamen, jeg vil jo gerne have bedre arbejdsvilkår og flere kollegaer i sundhedsvæsenet, og for sygeplejerskerne også specifikt. Mange af os, der søger ind som sygeplejersker, gør det jo, fordi vi godt kan lide at hjælpe mennesker, eller har en interesse for medicin og den faglighed, som der generelt er i sundhedsvæsenet. Men når man bliver så presset, at man ikke får spist, ikke får gå på toilettet, kaster opgaver fra sig, fordi at der er andre opgaver, der er mere vigtige, så folk ikke, altså får den nødvendige hjælp, de har brug for, så står du lige pludselig så presset i sundhedsvæsenet, at du bukker under til sidst. Og da jeg arbejdede på en akutmodtagelse, så kunne jeg også mærke, at stressen virkelig altså nåede ind til mig. Og det er noget, man ikke kan forberede sig på, uanset hvor meget man læser aviser og hører og sygeplejersker og sundhedsfaglige og professorer snakke om, hvordan det ser ud i sundhedsfaget. Det er først, når du står der, at du kan blive overrasket over, at man er et fag og en offentlig ydelse, som er så presset og råber så meget på hjælp, både med ressourcer, arbejdsmiljø og penge, og så bliver ignoreret, at til sidst så siger man, så knækker elastikken, og man siger stop. Og det er det, der er sket for mig. Og som jeg forstår dig, arbejdspresset er for voldsomt, men du vil også gerne have mere i løn. Der er for få kollegaer, for lidt personale til at klare alle de opgaver, der er der, og det offentlige sundhedsvæsen, som der er nu. Og grunden til, at jeg snakker om løn, er fordi, at den kortsigtede løsning til for eksempel at få os igennem vinterhalvåret nu, det kunne være at øge lønnen. Fordi lige nu er der ikke nogen, der gider at arbejde i det offentlige. Folk skrider i stimevis, har jeg lyst til at sige. Hobetal. Jeg har mistet 8 kollegaer på en afdeling ud af 40 på et halvt år. Og jeg har lige fået at vide tal her i løbet af den tid her, at hver anden stilling bliver ubesat i det offentlige. Men hvorfor smutter de? Det skal vi lige være helt skarpe på. Er det fordi arbejdspresset er det for hårdt, eller er det fordi de vil have mere i løn? Det er jo en god blanding, ikke? Det er fordi, at når lønnen er dårlig, er dårligt betalt, og arbejdspresset er højt, så smutter folk fra arbejdet. Så hvis du spørger mig, hvis jeg kunne vælge mellem bedre løn eller flere kollegaer, så ville jeg vælge flere kollegaer. Og det tror jeg, de fleste sygeplejersker er enige i. For lønnen er overrasker os jo ikke, men det hele kombineret, det er så hårdt et arbejdspres, at vi ikke kan holde til det, og så er det underbetalt. Og når man så bliver lukket af det private og vikarbyråer og andre arbejde generelt, og måske også en kandidatuddannelse oveni, som har bedre arbejdsforhold, bedre arbejdstider og bedre løn, så skal der ikke så meget til, før man begynder at bakke ud af det offentlige, som det ser ud nu. Og det er jo derfor, vi ser så mange kollegaer smutte. Men ville det være nok for eksempel at få mere i løn? Hvis du fik flere penge, ville du så bedre kunne holde til det arbejdspres, du oplever lige nu? Nej, det med pengene handler ikke om arbejdspresset. Det handler om at kunne fastholde og rekruttere nogen, eller fastholde de kollegaer, vi har. Og måske også hive nogle af kollegaerne tilbage. Men det hænger vel sammen, hvis arbejdspresset er det, der gør, at det er ulideligt at gå på arbejde. Altså, skal I da vel have virkelig mange penge for så at gøre det alligevel? Det er jo, fordi vi underbemandede arbejdspresset så stort, så hvis vi kunne få kollegaer tilbage på afdelingerne, så ville arbejdspresset jo blive lettere, i og med at opgaverne ville blive fordelt ud på flere mennesker. Luca, du har jo taget konsekvensen, og tirsdag sagde du dit job op som sygeplejerske. Hvorfor det? Det er jo kulmineret i, at i mange år har vi råbt op på hjælp og råbt op om de problemer, vi ser i sundhedsvæsenet. Så har vi haft en overenskomstforhandling i sommer og en strejke i 10 uger, hvor der lige kom et lovindgreb på vores lovlige strejke. Og grunden til, at vi behandler et hastelovforslag i Folketingssalen i dag, det er jo, som alle er bekendt, at forhandlingerne på sygeplejerskeområdet er gået i hårdknude. Så vi var tvunget tilbage på arbejde, kan man sige, med en overenskomst, som ikke var tilfredsstillende for os. Og de problemer, vi har råbt op om, var stadig i sundhedsvæsenet med manglende kollegaer og manglende mulighed for at rekruttere og fastholde sygeplejersker. Så derfor arrangerede jeg arbejdsnedlæggelserne. Det er så åbenbart den eneste måde, vi kommer igennem på, det er ved at sige, så nedlægger vi arbejde, og vi bliver ved. Og de skal vide, at vi bliver ved derinde på Christiansborg. Hvor at vi fik mere medieopmærksomhed, men at regeringen og politikerne stadig ikke reagerede. Og da Mette Frederiksen så kom ud med sin tale, hvor hun bad sundhedsfaglige og sygeplejersker især give en ekstra tørn i det vinterhalvår, vi går imod nu. Mange steder er det allerede nu svært at få vagtplanerne til at hænge sammen. Og jeg og vi beder jer om, at I yder ikke bare en indsats, for det gør I fuldt ud allerede, men også en ekstra indsats. Så var det bare, at filmen knækkede for mig, og jeg sagde, det her, det kan jeg ikke holde mere. Politikerne har ikke forstået, hvad det er for nogle problemer, vi står i. De har ikke forstået, at vi mangler personale, og det begynder at blive farligt, både for patienterne, men også for os selv, fordi vi går ned med stress og bliver syge. Hvordan bliver det farligt for patienterne? Jamen, hvis du ligger på en afdeling, for eksempel en akutmodtagelse, og der er så travlt, og der har jeg arbejdet, der godt kan gå 4-5 timer, før du bliver tilset af en sygeplejerske. Hvis du ligger, og du er ved at få en blodprop, eller et lungeødem, eller nogle andre ting, og det ikke bliver opdaget, så er du i livsfare. Er der nogle tal, nogle statistikker eller noget, der understøtter, at det er blevet farligere at være patient i det danske sundhedsvæsen? Altså, jeg har ikke kigget på Danmarks statistik omkring dødsfald i hospitalsvæsenet, men det er jo logik for burhøns, har jeg lyst til at sige, at hvis du er i fare, og der er ikke nogen, der kommer og tilser dig, så er der en chance for, at du dør. Det er bare lige fordi, det er jo en voldsom påstand, altså det er jo noget, der kan gøre mig og mange andre bekymrede, hvis man hører, at det er farligt at være patient i sundhedsvæsenet. Så jeg skal bare lige være helt sikker. Det er noget, du mener eller har oplevet, men der er ikke evidens, tal eller andet, som understøtter, at det er blevet farligere at være patient i sundhedsvæsenet. Altså, jeg ved ikke, om der er tal og evidens for det, men jeg er ret sikker på, at hvis man dykker ned i det, så vil der helt klart være tal for det. Og det er jo bare, at der er jo i hvert fald statistik for, at desto flere sygeplejersker, der er på arbejde og på en afdeling ansat, desto mindre er dødeligheden. Og det ved jeg, der er evidens for og undersøgelser for. Så vi kan jo se nu, at når vi mister personale og vi har personalemangel, så ved vi jo også, at dødeligheden stiger. Og det giver jo sig selv, at når du ikke bliver tilset af nogen lægefaglige, hverken læger eller sygeplejersker, når du bliver indlagt eller noget andet, der er ikke nogen, der kigger til dig i løbet af dagen, og der kommer en komplikation, som skal opdages af en sundhedsfaglig, at så er du i større livsfare. Og jeg forstår egentlig godt, at du har den oplevelse. Det er bare fordi, jeg bliver virkelig bekymret, når jeg hører det. Så bare for at slå fast, der er ikke nogen tal, som viser, at der er flere dødsfald eller flere skader. Så der er evidens for, at når der mangler personale, så er dødeligheden større. Og vi kan jo se nu, der mangler personale. Vi har ubesatte stillinger, så på den måde ved vi også, at dødeligheden er større. Så på den måde er det, jeg siger, også underbygget. Du skriver på din Facebook, det er vigtigt, at vi står sammen. Kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad er det, du mener med det? Det er fordi, at Dansk Sygeplejeråd meldte ud efter strejken, at sygeplejersker nu kun skulle arbejde efter vores kontrakt, og ikke tage ekstra arbejde og ekstra vagter. Og der er det her fire aftaler, som er lavet, hvor man får 200-300% sin løn, hvis man tager en ekstra vagt på meget kritiske afdelinger, som har akut personalemangel. Og grunden til, at sundhedsvæsenet har hængt sammen i så lang tid, er jo fordi, at sygeplejersker har været meget fleksible, og arbejde langt ud over den kontrakt, de er ansat til. Og det, at vi stopper med det, og sundhedsvæsenet bryder sammen, det bevidner jo, hvor meget personalemangel vi har. Så når jeg siger, at det er vigtigt, at vi holder sammen, så er det, at vi skal blive ved med at fastholde vores krav både om højere grundløn, men også vores sammenhold i forhold til ikke at arbejde de her ekstra vagter, for, som gør, at det dækker over et skrantende og døende sundhedsvæsen. Man kunne også vende det om, og så spørge dig, er det solidarisk at sige op? For der er jo altså stadigvæk kollegaer tilbage i sundhedsvæsenet, som nu står over for de her udfordringer i endnu højere grad, fordi du ikke er der til at hjælpe dem. Jeg synes ikke, at det er sygeplejerskers ansvar og sundhedsfagliges ansvar at sørge for, at der er nok kollegaer på arbejde til, at det er forsvarligt og sikkert at være patient, eller at der er nok kollegaer på arbejde. Så når vi siger fra, så føler jeg faktisk, at vi har et etisk ansvar som sygeplejersker for at sige fra, når vi kan se, at der er noget, der ikke fungerer. Og hvis man kan snakke om solidaritet og ansvar, så er ansvaret jo hos politikerne og arbejdsgiverne og regionerne. Det er dem, der skal sørge for, at vi har et velfungerende sundhedsvæsen. Hvis vi har problemer med fastholdelse og rekruttering, så er det dem, der skal gøre det attraktivt at arbejde i det offentlige. Så det er helt klart deres ansvar, vil jeg mene, og slet ikke sygeplejerskernes ansvar at kigge på de her problemer. Jeg tænker bare lige, hvis det netop er altså ledelsens ansvar, det tror jeg, der er mange, der vil være enige med dig i. Det er jo noget voldsomt tiltag at ty til, at man siger op. I kunne jo godt, kunne jeg forestille mig, insistere på at overholde de overenskomster, I er ansat efter. Altså, hvis du arbejder over om onsdagen, så siger man, så kommer jeg ikke til den planlagte operation om torsdagen. Og så er det vel ledelsens problem. Det kan man ikke sige. Problem. Ja, prøv at uddybe det. Det må man ikke sige i sundhedsvæsenet. Hvis jeg arbejder, og jeg bliver tvunget til at blive på vagt, så skal jeg stadig møde ind til min vagt dagen efter, og de andre timer, jeg er ansat til at planlagt til. Og det er jo derfor, at folk bukker under og bakker ud, for det er jo dårligt arbejdsmiljø, at jeg havde en kollega her i sidste uge, som havde fri klokken 6, men først kom hjem klokken 9, hvor der var en operation med et barn, hvis liv afhænger af den her operation her, og det kan hun ikke gå fra. Og selvfølgelig bliver vi og hjælper, men hun skulle stadig møde ind dagen efter og stå klar til sin vagt. Og så har hun har været hjemme klokken 9, og hun skulle spise aftensmad og se sine børn og sin mand og lave madpakke dagen efter, jeg ved ikke hvad. Så har hun haft lige præcis en times fri den dag, hvis ikke nul, til at passe sit eget liv. Hun har simpelthen ikke ret til at sige, jeg kan ikke komme på arbejde i morgen, for jeg skal have x antal hviletid. Nej. Det her, du siger med, at I som sygeplejersker, det er vigtigt, at I står sammen. Du siger også, at I har et etisk ansvar for at sige op. Jeg mener ikke, vi har et etisk ansvar for at sige stillingen op, men vi har et etisk ansvar for at sige fra, når vi er i et system, som er skadeligt for patienter og skadeligt for os selv og vores kollegaer og andre sundhedsfaglige. Fordi vi som sygeplejersker har jo også taget et løfte om at hjælpe andre mennesker. Og når vi kan se, at vi arbejder inden for nogle rammer, som hverken hjælper patienterne eller os, så må vi sige fra. Vi har prøvet at sige fra i mange år ved at råbe op om de problemer, der er. Vi har prøvet at bruge den danske model til at forhandle overenskomster og bruge vores fagforeninger uden hjælp. Så nu mener jeg, at nu må vi sige fra og simpelthen forlade systemet, indtil rammerne er bedre og sikrere både for patienter og for os selv. Og der ved jeg, at der også helt sikkert vil være nogen, der lytter til os nu og siger, helt ærligt, vi står midt i en pandemi. Har I ikke også et etisk ansvar for lige at blive i hvert fald til den er passeret? Hvad vil du sige til dem? Nej, det vil jeg ikke sige, vi har. Vi er ansat til at passe vores arbejde i sundhedsvæsenet, og det gør vi. Og langt ud over det bliver vi tvunget til endda. Og når vi ikke kan holde til det selv, så må vi også sige fra. Vi er også nødt til at passe på os selv. For ellers ender det med, at efter den her pandemi, så er der ingen offentlige ansatte tilbage i deres sundhedsvæsen til at arbejde. Og vi er jo ikke unikt, at sundhedsvæsenet har haft et hårdt. Der har også været influenza-pandemier og RS-virus, og jeg ved ikke, jeg skal komme efter dig med alt muligt. Så der er altid et eller andet kritisk i sundhedsvæsenet, som vi skal tage os af og være solidariske over for, før vi skal snakke om vores løn og vores arbejdsvilkår. Men altså, vi står jo trods alt i en helt ekstraordinær situation lige nu. Altså, vi har aldrig oplevet en pandemi før. Kan du ikke føle et form for ansvar for lige den her situation, og så tage en ekstra tørn? Nu var jeg i Deadline, hvor der var en sundhedsprofessor med, og der var også en direktør på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. Så spørgsmålet er så på hvilken måde I er mest presset. Er svaret der, at det er på den strøm af covid-patienter, der kommer i øjeblikket? Nej. Det problem, vi står med nu, det er ikke corona. Det, der gør, at vi har en krise lige nu i sundhedsvæsenet, det er, at vi mangler personale. Vi har den udfordring på personalesiden, som vi alle sammen kender og har hørt om de sidste efterhånden mange uger. Det gør, at vi lukker sengepladser. Vi har ikke kapacitet til at tage helt normale sygdomme ind, som vi har behandlet, som ikke er corona. Og det er det, der er problemet. Så at gemme sig bagved som arbejdsgiver og politikere og sige, det er for os, fordi vi har corona, nu må I lige arbejde ekstra, det synes jeg er hyklerisk. Fordi det er ikke det, det handler om. Det er ikke det, der er problemet på de danske hospitaler. Vi mangler personale til at passe helt normale behandlinger, som vi også har i Danmark og kommer til at have, når den her pandemi er slut. Så jeg mener ikke, at vi skal lige opøre os og tage en ekstra tørn, for det er ikke det, det handler om. Det handler om, at vi mangler kollegaer. Du har jo opfordret dine kollegaer til at følge dine fodspor og også sige deres job op. Hvor mange har gjort det? Det ved vi ikke endnu, fordi at jeg har jo sagt, at folk skal gøre det privat og holde det for sig selv. Fordi at det kan tolkes som et kampskridt, hvilket er overenskomststridigt, og så kan man blive idømt arbejdsretten, enten at tilbagetrække sin opsigelse eller få en bod. Så jeg har ingen idé om, hvor mange der har fulgt trop, og har kun en følelse af den støtte, jeg har fået online, og folk, der har skrevet til mig, og så også det netværk, jeg har fået skabt med de her arbejdsnedlæggelser. Er der nogen, der har tilkendegivet over for dig, at de også har sagt op? Mange. Jo ikke hvad taler vi her? 10? 100? Mange. Men jeg tør ikke sige, hvor mange. Hvorfor men ikke? Men det får vi finder ud af det, når regionerne kommer ud med tallene. Og jeg ved, at efter mange interviews i går, hvor jeg lagde min opsigelse, så ved jeg, at der er mange medier, der søger aktindsigt i de her tal her, og jeg glæder mig også til at få dem, og arbejdsretten er interesseret i dem. Så tallene skal nok komme ud, og jeg kan ikke se nogen grund til, at jeg skal sidde og gætte på nogle tal, når jeg alligevel får svaret. Men ikke et tal for, hvor mange der har sagt op, men måske bare et tal for, hvor mange der har tilkendegivet over for dig, at de har sagt op? Nej, vi må vente og se, hvad det bliver til. Hvad håber du, der i sidste ende kommer ud af den aktion, hvis man kan sige det sådan, du nu har sat i gang her med din opsigelse? Jeg håber, at folk igen vil kunne se det attraktivt at arbejde i det offentlige sundhedsvæsen. Jeg håber, at vi kan få flere kollegaer ud, sygeplejersker i det offentlige sundhedsvæsen. Og jeg håber, at vi vil kigge måden, vi arbejder på i sømmene, så vi kan kigge på arbejdspresset, arbejdsopgaverne, og hvordan sundhedsvæsenet i det hele taget hænger sammen. Få tilføjet nogle flere ressourcer, så vi kan varetage alle de opgaver, vi har. Og så hæve grundlønnen selvfølgelig for sygeplejersker, fordi det føler jeg er en del af det, ikke at kunne rekruttere og fastholde sygeplejersker. Det er bare nogle meget overordnede størrelser, du taler i her. Jeg tror egentlig, der er nærmest ikke nogen, som vil sige, at det kunne de ikke ønske sig for sundhedsvæsenet. Hvis vi skal prøve at blive mere konkrete, hvor mange penge har I brug for? Hvor mange flere medarbejdere? Noget, vi kan gå ind og så sige til politikerne, at det er altså det her, der er brug for i sundhedsvæsenet? Jamen altså, Dansk Sygeplejeråd har været meldt ud af 5.000 kroner lønstigning til sygeplejerskerne på grundløn fast. Hvis du får 5.000 kroner mere, går du så på arbejde igen? Nej, det gør jeg nok ikke. Men det er også fordi, at jeg føler, at jeg har fået et ansvar over for at sige fra, i og med, at jeg også har fået så meget taletid i medierne og for politikerne. Så 5.000 kroner vil helt klart være en start, og det vil helt klart tiltrække nogle sygeplejersker. Men jeg føler, at det var den kortsigtede løsning, som jeg snakkede om. Og hvis jeg kigger på arbejdsmiljøet og arbejdspresset, og du vil gerne have, at jeg konkretiserer det. Ja. Du er jo et meget konkret eksempel her i studiet. En sygeplejerske, der har sagt sit job op i protest. Hvad skal vi gøre for at få dig tilbage i arbejde? Jamen altså, vi skal kigge på for eksempel dokumentationen, er der flere, der har nævnt. Men også da jeg startede som studerende, der var der mange flere faggrupper inde på hospitalerne til at tage sig af opgaver. Der var sosuer, der var farmakonomer, der var ergoterapeuter, der var fysioterapeuter, som lavede en masse arbejde, som er blevet fyret i den tid, jeg har været i sundhedsvæsenet, og som opgaverne er glidet ud til sygeplejersker og læger, og der har været lægesekretærer, som har taget sig meget af det arbejde, som lægerne selv sidder og dokumenterer nu. Så vi har gået lidt frem og tilbage, som jeg føler, for alle de her faggrupper blev fyret fra hospitalerne, og så blev alle opgaverne sat til læger og sygeplejersker, og nu snakker de om at få dem tilbage. Og det kan jeg helt klart godt støtte op om, at vi skal have fordelt opgaverne ud, så folk kan lave det, der er fagligt relevant for deres faggruppe. Men det lyder næsten også helt uoverskueligt. Altså, det er mange ting, der så skal til for at få dig tilbage på sygehusgangene. Det er det, men det er, fordi jeg gerne vil arbejde under nogle færre rammer, så jeg ikke skal slide mig selv halvt ihjel og gå på sygeorlov og førtidspension og jeg ved ikke hvad, fordi jeg simpelthen er gået ud med stress. Hvis vi lige prøver at lave regnestykket her. Altså, der er ca. 40.000 sygeplejersker ansat i kommuner og regioner. Hvis de skal have 5.000 kroner hver ekstra om måneden, er det ca. 2,4 milliarder kroner ekstra om året. Hvor skal de penge komme fra? Hvor mange penge brugte vi på Mink-skandalen? 18 milliarder. Og de penge kom ud af ingenting på grund af en fejl, som regeringen lavede. Og det er alligevel mange år, man kan finansiere sygeplejerskernes løn. Og jeg skal ikke sidde her og sige, hvor pengene skal komme fra. Jeg er bare en helt normal menig sygeplejerske, der arbejder på gulvet. Men jeg mener, at hvis der er en vilje til at hæve lønnen for de offentlige ansatte, så kan man godt. Og det er politikernes ansvar at finde de her penge frem, og det tror jeg godt, de kan, hvis de har lyst. Politikerne er jo måske faktisk begyndt at lytte lidt til dig, for Luca Pristed, regionerne har afsat et 2-cifret millionbeløb til sygeplejersker og andet plejepersonale. Helt konkret så har Region Hovedstaden og Region Sjælland hver afsat 30 millioner kroners vinterpakker til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere. Lyder det ikke som om, at dit ønske er ved at blive besvaret? Nej. For nu har vi lige selv siddet og sagt, hvor mange penge skulle der til at hæve de offentlige ansattes løn? 2 milliarder. Der er langt fra 30 millioner til 2 milliarder. Og så er det også kun midlertidigt. Det er en vinterpakke. Og som jeg sagde, så er problemet jo ikke corona på hospitalerne i det danske hospitalsvæsen lige nu. Problemet er personalemangel. Og det kommer også til at være der, når vinterhalvåret er slut. Så hvis vi får sådan en vinterpakke, der lige giver, lad os lege, 1000 kroner ekstra i løn til sygeplejersker for lige at tage en ekstra tørn, så er problemet bare det samme, når vi kommer tilbage. Det kommer ikke til at fastholde kollegaer, det kommer heller ikke til at gøre, at vi vil arbejde ekstra, og det kommer heller ikke til at kunne rekruttere nye ind i faget. Nu har jeg snakket med en masse sygeplejestuderende, som jo frygter det offentlige sundhedsvæsen og det arbejdsmarked, de kommer ud til. Og de er jo begyndt ligesom jordmoderne og ikke vil tage arbejde i det offentlige, før det er bedre forhold. Regeringen forhandler jo også om en hjælpepakke på finansloven lige nu. Der har SF krævet 1 milliard kroner til ansatte i sundhedsvæsenet. Enhedslisten kræver 2 milliarder kroner. Er det så nok? Jamen, det lyder jo nok. Det var jo det, vi kom frem til, at vi skal op i de milliardbeløb der for at kunne hæve grundlønnen for sygeplejerskerne. Så der er jo helt klart nogle partier nu, der har fået øjnene op for vores kamp. Og det er jo også derfor, jeg mener, at det, jeg har gjort, er rigtigt. Mange har jo kritiseret mig for, at det er overenskomststridigt. Ikke ulovligt, men overenskomststridigt. Men jeg mener, at vi endelig har fået det talerør, den tale tid, vi har haft brug for at kunne lægge vægt på de problemer, vi har i sundhedsvæsenet. Hvis den her hjælpepakke bliver vedtaget, kommer du så tilbage på hospitalsgangene? Det er et godt spørgsmål, men jeg tror det ikke. Det er jo ikke kun sygeplejerskerne, der skal have del i de her penge. Og det er der en god grund til. FOA-formand Mona Strib gik for nylig ud i Jyllandsposten og advarede om potentiel 3. verdenskrig, hvis sygeplejerskerne får mere i løn på bekostning af andre faggrupper. Hvad siger du til det? Jeg tror også, det Mona Strib siger, det er, at hun snakker om den reguleringsordning, der er, som gør, at hvis vi får mere i løn, så kommer det til at være bekostning af andre faggrupper. Og det kan jeg godt forstå, at hun råber op om, hun repræsenterer nogle andre end sygeplejerskerne. På samme tid så er det jo, handler det om politisk vilje. Fordi et politisk flertal kan stoppe den her reguleringsordning, som gør, at når sygeplejersker får mere i løn, så skal andre faggrupper have mindre i løn. Eller i hvert fald ikke kan stige løn i x antal tid, indtil det har udlignet sig. Så Mona Strib, mener jeg, til gengæld retter sin frustration et forkert sted hen. Fordi at hvis vi går rundt i det offentlige og bare holder hinandens lønninger nede, for så det går ud over os selv, så kommer vi aldrig videre. Vi er også nødt til at starte et sted. Men hele argumentet fra regeringen er jo netop også, hvis vi giver sygeplejerskerne mere i løn, så kommer vi til at stå med en udfordring med de andre faggrupper, som også vil kræve mere i løn. Men jeg synes også, de andre faggrupper skal have mere i løn. Men vi er også nødt til at starte et sted. Og alle de andre faggrupper stemte nu altså over, altså ja til deres overenskomst, som sygeplejerskerne har stemt nej til. Vi har taget den her kamp her stort set alene. Selvom Mona Strib går ud og truer med 3. verdenskrigsknap, og jeg ved ikke hvad, fagkonflikt og fagtoppen slås, så er vi jo altså allieret nede på bunden af faggruppen. Os, der står ude og arbejder, når jeg har lavet arbejdsnedlæggelse, og vi ser online og støtte online, der ser jeg jo altså sosuer, jordmødre, sygeplejersker, portører, læger, alle mulige offentlige faggrupper står jo altså sammen i den her kamp her. Så selvom fagtoppen ikke kan finde ud af at enes, så kan vi godt enes på bunden. Men på bunden, hvis du står ude på hospitalsgangen, og du så har fået de her 5.000 kroner mere i løn, tror du så ikke, at nogle af de andre faggrupper, dine kollegaer, vil kræve præcis det samme? Eller i hvert fald føle, det er døduretfærdigt, at du har fået den lønstigning? Hvis andre faggrupper begynder at kæmpe for deres løn, så står sygeplejerskerne dem i ryggen og hjælper dem med den kamp, men så er vi uden langt, at tøve. Så er vi jo langt ude over 2 milliarder kroner. Altså, det er nogle heftige beløb, vi så skal til at finde frem til lønstigninger til jeres grupper. Og så kan man jo spørge den danske befolkning, vil du gerne investere i den danske velfærd og have et godt sundhedsvæsen? At have en god børnehaver og gode vuggestuer? Vil du gerne have gode skoler med gode lærere i? Vil du gerne have et godt politifolk? Men hvis det skal lade sig gøre, så skal så nogen som mig og lytterne vil betale mere i skat? Det ved jeg ikke. Det skal du slet ikke spørge mig om. Det må være et politisk ansvar at finde ud af, hvor penge til at finansiere det offentlige skal komme fra. Vil det være en okay konsekvens, hvis du steg i løn, men til gengæld skulle betale mere i skat for at finansiere de her lønstigninger? Altså personligt har jeg ikke noget imod at betale mere i skat, men jeg synes, at det er et politisk ansvar at finde ud af, hvor penge skal komme fra til offentlig velfærd. Luca Pristed, tak fordi du kom i Pilestred. Tak. Det var Pilestred for i dag, lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Mads Emil Aagaard og mit navn er Helene Christine Holst. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.